Kentin tozu. Kent hakkı üzerine konuşmalar. Hazırlayıp sunan Cihan Uzunçarşılı Baysal. Kentin Tozu'na hoş geldiniz. Kentin gündemi 13. İstanbul Bienali. Şair Lale Müldür'ün Anne Ben Barbar Mıyım adlı kitabından başlıklı bienal, siyasal bir forum olarak kamusal alana ve son zamanların en çatışmalı alanı kentsel dönüşüme odaklanmayı amaçlamıştı. Mıştı diyoruz. Çünkü bienal protestoları ve ardından gelen gezi direnişi süreci başka bir yöne çevirdi. Evet, bugün konuklarımızla Bienali konuşacağız. Konuklarımız Kamusal Direniş Platformu bileşenlerinden Karşı Sanat'tan Feyyaz Yaman ve Kamusal Sanat Laboratuvarı'ndan Niyazi Selçuk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar, şimdi önce Bienal dedik ama en önce Bienal'in arkasındaki gidişatı, büyük fotoğrafı görmek için ben biraz şeye girmek istiyorum. Yaratıcı sınıf, yaratıcı kent, işte kültür endüstrileri ve bu bağlamda kentlerin pazarlanması, işte Richard Florida'nın o meşhur sonradan yaratıcı sınıfı yaratması, işte sanayisizleşen kentlere sermayenin çekilebilmesi için, bu kentlerin yeniden işlevlendirilmesi için sanatın, kültürün araçsallaştırılması. Biraz buradan başlayıp bir an ele gelsek. Şöyle yapalım. Evet, bu geçmişi epey uzun olan bir macera. Biz Karşı Sanat olarak 2005'te Tarık Sefer Tuna'yı kiralayıp orada bir panel düzenlemiştik. Kentsel dönüşümle ilgili ve sloganımız, başlığımız soylulaşmaydı. Şimdi David Harvey teoriyi çok iyi açtı esasında. Hani hiç uzun uzun konuşmaya gerek yok. Esasında kültür olayı bir tür kültürel turizm haline getirildi. Bir çekim aracı haline geldi. Özellikle yabancı sermaye için, yerli sazanlar için diyeyim, olta olaraktan atılan bir yem. Ve her şeyiyle sonuçta küresel sermayenin içinde bulunduğu kriz sürecinde sermayeyi yeniden merkezileştirmek, büyütmek için olgunlaştırmaya çalıştığı bir alan. Buralardan kentsel dönüşüm projeleri estetize ediliyor. Yeni bir yaşam vaadinde bulunuluyor. Ve ondan sonra da buralar soylulaştırılarak bir rant alanı haline getiriliyor. Bu belki kapitalizme geçici olarak bir nefes aldırıyor ama nihai krizin hiçbir şekilde bunun aşmasına katkı olacağını düşünmüyorum. Aksine toplumsal hareketlere katkı olmaya başladı. Çünkü yoksullaşan ve itilen, kentin dışına sürülen insanlarınki çok acı bir gerçeklik. Ve bu gerçeklikle maddi olarak yüz yüze kalmaları da ister istemez isyan duygusunu, bir araya gelme duygusunu, dayanışma duygusunu çok güçlendirdi. Ki bence gezinin de background'ı budur. Fakat şimdi hani sonuçta bağlamam gereken bir tehlike uyarısı var. O da eskiden beri bienallerle birlikte politik alanı içe alma, estetik alana çekme gibi bir strateji vardı. Yani çağdaş kültürel kültür endüstrilerinin en büyük politikası bu. Buralarda sözü boğma, buralarda manipüle etme, buralarda kontrol altında tutma. Buna yazan arkadaşlar sahte katarsis ismini de koydular. Evet. Kurtarılmış icazetli alanlar adını da taktılar. Bu çok hızlı bir şekilde deşifre oldu. Bu Bienal'in küratörü olarak Fulya Erdemci'nin ve Bigen'in şanssızlığı belki böyle bir sürece denk gelmesi oldu. Çünkü bir de bu direnişi içe alma stratejisiyle baş başa karşı karşıya kalınca bunu yaşamaları imkansızdı. Belki ileride bu şeyi konuşuruz. Yani tabii geziden önce de değil mi Niyazi? Kentsel dönüşüm mahallelerinin bir protestoları var. Sonra kamusal direniş platformunun, kamusal sanat laboratuvarının protestoları var Biennale'e karşı. Bir bunları da biraz açabilir miyiz acaba? Biennale çerçevesinde ara ara oturumlar yaptılar. Biz bu oturumlardan 3 tanesini protesto ettik. Bu protestolar aslında onların ne kadar yalancı olduğunu, aslında kamusal simya diye çıkıp aslında nasıl bir kamusal yalan insanları inandırmaya çalıştıklarını gösteren şeylerdi. Biz bunları ta o zamanlar söylemeye başlamıştık ve bu protestolarda kullandığımız yöntem de onların açmak istedikleri kamusal alana katkıda bulunmaktı. Aslında bir nevi katkıydı ama ona tahammülleri yoktu. Mesela İstanbul Üniversitesi'ndeki oturuma kentsel dönüşüm mağdurları olan insanlar gelmişti. Teknik Üniversitesi. Evet. Ve oradaki oturumda o insanlar orada kentsel dönüşümden yaşadıkları mağduriyetleri anlatmak üzere bir foruma çevirdiler alanı ve o sıra mikrofonları kapatıldı, ışık söndürüldü ve Fulyerdemci'nin mikrofonu açılarak oradaki insanları konuşturmadılar dertleri. Böyle bir derse o zaman ona izin vermeleri gerekiyordu. O zaman vandallıkla suçlandık mesela. Halbuki sonrasında Robert Semper şahit ki hiç anlayamadığım halde dedi. Evet. Hiçbir, çünkü tercüme de edilmemiş. İşte çekilerek götürüldüm ama hani anladığım kadarıyla aslında oradaki insanlar orada bir kamusal alan açtılar. Pekala Biennale bundan faydalanabilirdi dedi. Ama tabii bize şu var değil mi? Hani sermayenin egemenliği altında olduğu zaman bir ehlileştirme, denetim altına alma gibi de bir meramı oluyor diye düşünüyorum. Çünkü oradan çıkacak, hani kendi çizdiği çerçevenin dışına çıkacak diye de bir korku var. Şimdi buradan şeye gelmek istiyorum. Hani agorof... Ben buraya bir şey eklemek istiyorum aslında. İktidar olmanın getirdiği şey aslında Fulya Erdemci yine bir sonra bizim son protestomuz. Gezi direnişi olaylarının başlamadan 12 Mayıs'ta yanlış hatırlamıyorsam ki salonlardan, kamusal alanlardan kaçmak zorunda kalıp The Marmara'da bir kamusal sermaye başlıklı bir oturum yaptılar. Orada biz ne tesadüf ki Gezi Parkı da bizim protesto tişörtlerinden bir tanesiydi. Eylemciler tişörtler giymişlerdi. Önlerinde İstanbul, işte Taksim, Gezi Parkı, Taksim, Emek Sineması, Tarlabaşı, başı büyük, kentsel dönüşüm alanların isimleri yazıyordu. Üzerine de bir örtü örtüyorlardı. Örtüde İKSV'nin büyük logosu, altta ise küçük şirket logoları. Yani onunla gizlenmesi ve yerde savunmasız ve direnmeden yatan insanlar vardı. Onlar karga tulumla dışarıya atıldı. Sonrasında da bizlerden biriyle de tartışmaya başlandı ve sonrasında bizi önce güvenliğe teslim ettiler, sonra da Fulya Erdemci tarafından karakola sürüklendik. İktidarla aynı dili kullanmaları burada çok önemli, vurgulanması gereken. Şimdi mesela yaptıkları açıklamalarda gezi direnişi, gezi ruhuna ne kadar açık olduklarını, oradan yana oldukları gibi bir cümle söylüyorlar. Ama kurumsal olarak hiçbir zaman böyle bir açıklama yapmadılar. Gezi direnişi sürecinde de hani biz kurumsal olarak bu gezi direnişinin arkasındayız gibi bir açıklama yapmadan, şu anda gezi direnişini sanki hani Biennale'in içindeymiş gibi, sergi de bunun parçasıymış gibi ne derler? Araçsallaştırmaya çalışıyorlar. Ve orada bizi iktidarın eline teslim etmeye, kendilerinin iktidar olması bunu sağlıyordu. Aynı Gezi Parkı'nda iktidarın insanları polise teslim etmesi gibi. Hiçbir farkı yoktu aslında. Evet, şimdi oradan şeye gelecektim zaten, bu agorofobi şeyine, Biennale'in başlıklarından bir tanesi. Şimdi agorofobiye karşı duruş varsa tam aksine bugün durdukları nokta kapalı mekanlara, işte ehlileştirilmiş, gözetim altında değil mi, kameralı falan böyle gözetilen mekanlara sığınması oluyor. Buna Feyyaz nasıl bakıyorsun? Yani çünkü pardon şunu da ekleyeyim, şeyinde kavramsal çerçeveyi çizerken ilk başta, İşte Fulya Erdemci'nin o yazısında mesela diyor ki işte biz Biennale'i bir sürü yer sayıyor. Şu kamusal mekanları açacağız. Hatta Gezi ve Taksim de var, yani oralara da açacağız derken birdenbire işte Gezi oldu, anlamı kalmadı gibi bir böyle eleştiriyle şey karşı karşıya kaldı. Yani esasında hakikaten büyük bir onlar adına söyleyeyim talihsizlik. Çünkü Gezi'nin şeyi ezberi bozdu. Oyunu da bozdu. Çünkü bana göre siyasetin alanı sokaktır. sokaksa ve siyaset yapılacaksa zaten eylemlilik ve direnişin kendisi kendini meydana koydu ve tanımladı. Şimdi bunu estetik olarak, yani mesela oradaki kurulan barikatı şimdi salta kurmak çok trajikomik bir şey. Yani birincisi kiç, yani bir hakikati bir daha üretmeye kalkarsanız hani Marx'ın deyişiyle trajikomik olur. Pardon, bir şey, bir parantez. Mesela şey vardı, tasarım bienalinde de bir kebapçı dükkanı. Evet. Daha öncekinde evet. de bir gecekondu şey girişte falan yani. İşte sokağı içeri almak çabaları, siyaseti içeriye çekmek, oralarda soğurtmak, oralarda kontrol altına alma çabaları böyle çok yanlış ve komik uygulamaları getiriyor. Buna alet olan sanatçılar da var. Yani onlar da bunu bir performans alanı gibi görüp sanki sokakla eşdeğerleştirip ondan sonra oralarda bu davranışı gösteriyorlar ama şöyle bir gerçeklik var artık. Ben bunu 2010 İstanbul Kültür Başkenti sırasında yaşadım. Bir komisyona çağrılmıştık. Bunda yine İKSV temsilcisi vardı, Görgün Bey vardı, Ezel Akay vardı, Mehmet Ali Alabora vardı, Korhan Gümüş vardı. Orada aynen şöyle dendi: 2010'la ilgili bir periferide bir şey yapmak istiyoruz. Çok merkezde kaldık. Siz ne öneriyorsunuz? Ben de o zaman şeyi önerdim. Evet, periferide yapılsın ama neresi? Yani Gazi Mahallesi olabilir, Ok Meydanı olabilir, Küçük Armutlu olabilir, işte Başı Büyük olabilir, hatta Sultanbeyli olabilir. Çünkü kent çevresinde çok farklı dinamikler var. Bunların içerisinde karşılıklı gezen, dolaşan bir proje olabilir dediğimizde Görgün Bey o zaman şeyi demişti. Ya biz Taksim Meydanı'nda Ramazan programında işte Ermeni müziği bile çaldık. Burada yine Beyoğlu aksında buralarda müzik grupları şey yapıyor. Şimdi bunların hepsi sentetik davranışlar, yani yeniden üretilen alanlar. Bu yeniden üretimin arkasına zaten bazı şeyler saklanıyor. Ama çok ciddi bir tehlike var bence. Zaten olay AKP yahut Tayyip olayı yahut işte politik anlamda İKSV gibi şeyler değil. Bu bir sermaye ve sınıf çatışması. Şeyin arkasına çıktığınız zaman çok net görüyorsunuz. Bakın köprüde kamyonların, yük moloz taşıyan kamyonların direnişini yaşadık. Daha bir hafta oluyor. Bu sistem artık müteahhitler üretti, taşeronlar üretti. Sistemin ekonomisi bunu artık durduramıyor. Kentsel dönüşümün mekanizmaları işlemeye devam ediyor ve bunun arkası sermaye. Bunun arkası bankacıların kredi alanları. Finans şirketleri, sigorta. Şimdi bunlar duruyorsa, bunlar işliyorsa, bunlar geziyi, başka bir ormanı, başka bir yaşam alanını, doğayı yıkmak zorundalar. Yani kamyoncuların eylemi bunu gösterdi. Adamın 350 tane kamyonu varsa, buna yatırım yapmış ve faizini, kredisini ödüyorsa bunu çalıştırmak zorunda. Sistem kendi kendini ürettiği zaman bir organizma haline geliyor. Bunun da şimdi kültürle üzerine örtmek hiçbir şey ifade etmiyor. Bu çıplak bir durum. Yani o anlamıyla evet, Koç grubuna teşekkür borcumuz olabilir Divan Oteli'nden dolayı ama sokakta ve bunun background'daki devam eden senaryoyu maskelemesine izin vermemeliyiz. Yani en büyük, bence gösterilmesi gereken büyük resim arkadaki küresel sermayenin hareketliliği. Ben, bunun üzerine örtme çabalarını. Ben de tam şimdi sorum zaten o noktaya geliyordu. Sermayenin burada failliği diye bir soru var hemen önümde. Şimdi yine kavramsal çerçeve aslında çok şey çizmiş. Düzgün çizilmeye çalışılmış, böyle şey, siyaseten doğrucu bir dili var kavramsal çerçeveyi okursanız. Hani şey diyor işte, neoliberal politikalarla işte sermayenin bu müdahalelerine falan da çok güzel eleştiriyor. Arkasından işte bienaller kente dair marka yaratma, pazarlama süreçleri adına bu tür dönüşümlerin katalizörü olmakla eleştirildikleri gibi deyip, ama kendini birdenbire başka bir yere konumlandırıyor. Çekil, mesela evet. Çektiği nokta siyasi mücadele temsillere sahne olmak falan gibi. Bundan da eleştiri alınmıştır diyor. Biliyoruz ki biz artık onun üzerinden kendini tanımlıyor. Şimdi aslında bana çok ironik geldi. Şeydi, antrepoya bir şey koymuşlar. Yıkım güllesi. Çünkü antreponun olduğu yer butik otel oluyormuş. Şimdi bunu hani, ve Fulya Erdemci bunu basına çok böyle yakınarak açıklıyor. Yani yazık, günah falan diyor. Ama şimdi oraları antrepoya falan girip buraları ayak alıştıran Biennial değil miydi? İstanbul Modern Müzesi. Aynen, Galata Port'a gidiş bu süreç değil mi? Yani bak, veya Haliç bir ara Biennial'in mekanıydı. Tarihi Yarımada bugün bakıyoruz işte aynı şey. Bir de mesela şey var. eğer girebilselerdi, şimdi iç mekana çekildi ama adliyeler, okullar, askeri yapılar, postaneler, tren istasyonları, bakın Haydarpaşa, Kapan, evet. Sirkeci, öyle oraları biliyoruz. Özellikle ben Yedikule'ye çok gidip geldiğim için Sirkeci'nin bir sürü o güzelim istasyonları ne olacak? Şu anda bile onların anlaşmaları yapılıyor. İşte depo, tersane, eski endüstriyel mekanlar, işte Haliç Port projesi geliyor falan. Yani sanki buralara müdahaleleri de böyle sanatı sokarak, ayak alıştırarak şey, çünkü birkaç sene önce bir etkinliği vardı Haliç'teki tersanelerin birinde, evet. Bir şey yapıldı, dans gösterisi, evet. Mi bir vinçlerle, evet, bir şey, evet. Ben o zaman eyvah dedim. Baktık bugün Haliç bu. Ya şimdi bu hakikaten böyle bir faillik değil mi bu? Ne düşünüyorsunuz? Evet. Bununla ilgili bir örnek vereyim. Asuman Türk'ün bir bahsettiğim panelde örnek vermişti. Latin Amerika'ya yine böyle bir halk hareketiyle ilgili dayanışma için gittiklerinde, o da tabii kent bilimci olarak onu incelemesiyle ilgili meşgulsa da, işte diyorlar ki buraya işte sanatçılar geliyor falan. Sakın diyor köylüler, buraya sanatçılar gelmesin. Benzer şeylerden biz gördük ki diyorlar. Sanatçılar gelir, fotoğraf sergileri yapar, fotoğraf çekerlerse arkasından dozerler giriyor, şeyler giriyor ve yıkım başlıyor. Şimdi buradaki yaşanan gerçekten hep sanatın yol açıcılığı oldu. Burada sanatçı arkadaşlar kullanıldı. Farkında olabilirler yahut olamazlar ama burada sanatçının böyle bir şekilde kullanıma açılmasından herkes sorumlu. Ama bu çok ciddi bir planlama organizasyonu. Yani Biennallerin bütün megapollere, bütün dünya ölçeğinde yaygınlaştırılması bu zihniyetin en büyük örneği. Ama esas dil sorununa gelmek lazım. Eleştirel dil o kadar çok söz çalıyor ki, aynen, bunu kullandığı anda, evet, arkasından felaketin geldiğini de muşturculuğunu yapıyor. Şimdi bunu çok iyi analiz etmek lazım. Buna karşı çıktığınız zaman da kinik oluyorsunuz. Hani kinizm yapmış oluyorsunuz. Yani yıllardan beri işte Niyaziler olsun, başka sanatçı arkadaşım olsun, Biennallere hep itirazlarda bulunduk. Ama işte yok, içeriden mi konuşalım, dışarıdan mı konuşalım toplantıları yaptık. 260 kişiyle Hayalet diye Tarihi Sümerbank binasına sanatçıyla sergiler yapıldı. Bütün eleştirmenlerin başında olduğu, katıldığı bir şeydi, organizasyondu. Mesela işte oralarda görmemezlikten gelmek, üstünü örtmek falan, evet, gibi politikaları çok güzel işletiyorlar. Ama sonra gelip işte hakikat şeyine yüzleşmek istedikleri zaman da içeriye girmeye çalışıyorlar. Peki şimdi Gezi'ye gelirsek, şimdi ben şey çok garibime gitti. İşte Gezi varken Biennale'ne gerek var. Şimdi Gezi Biennale'nin bir şeyi değildi ki, yani bir işte hani bir şey olur da onun yeri. Ha, Gezi büyük bir sanki sanat etkinliğiymiş de bir şey. Gezi'nin bir politik duruşu, bir varoluşu, bir direnişi. Hani tabii sanatsal şeylerle de kullanıldı yöntem ama hani buna ne düşünüyorsunuz? Gezi bence şey yapmadı mı? Yani gündelik yaşam, politik varoluş, sanat, bunlar arasındaki çizgiler böyle bir flulaştı. Hepsi iç içe mi geçti? Ne dersin, ne dersiniz? Sanat hayatın kendisidir biraz. Belki hani oradaki o çizginin kalkması büyük bir duvarı yıktı. Değil mi? Evet, Gezi'de, orada bunu yaşadık, evet, değil mi? Gezi'de gerçekten işte bir iş makinesinin pembeye boyanması ya da bir iş makinesinin yeri kazan o kepçesinin içine çiçeklerin dikilmesi ya da oradaki her barikatın bir enstalasyona varması. Bugün işte az önce bahsettiğiniz Salt'taki Gezi direnişi, direniş çadırı enstalasyonu mesela o kadar kiç kalıyor ki, o kadar mekana dair ki. Çünkü bir gün öncesi mesela ben o sokaktaydım ve çatışma vardı. Ve orada barikat kurulmuştu. Gerçek barikat biraz Salt'ın gerisine kurulmuştu. Hayatın kendisinde var olanı alıp nereye koyuyorsunuz ki? Bir de orada zaten ne bir gazı ne bir şey. Ve o sokakta bir araç geziyor ve o aracın adı Akrep. Yani şimdi işin bir de böyle boyutları var. İşte o Akrep'i üreten Koç Holding. Otokar.com sitesine girdiğiniz zaman bütün zırhlı araçları satan, bunları üreten, bunları üretmekle gurur duyan bir firma. Bu firma aynı zamanda Biennale'in sponsoru. Hani Koç Holding vurgusunu yapmamızın sebebi biraz böyle bundan dolayı. Ve bir sürü son zamanlarda gayrimenkul yatırımları şeylere tabii, girmiş. Tabii yeni alan şu anda çünkü inşaat ve yatırım olduğu için. Aynen kentti. Şu anda şişirilen ekonomi bunun üzerine kurulu olduğu için de her firmanın, her holdingin artık inşaat firmaları var. Koç da tabii bundan geri artı kalmadı. Artı olimpiyat sponsoruydu ki o da başka bir hani bambaşka bir başlık altında. Kaybetmesine rağmen olimpiyatları başbakanın yaptığı açıklama burada manidar. 2024'de olimpiyatları kaybetmemiş gibi hazırlanacağız. Çünkü şu anda var olan ekonomik krizi aşmanın yöntemi bu inşaat sektörü. Ve bu inşaat sektörü için direnmeye devam edeceğiz, yıkmaya devam edeceğiz, bu kenti talan etmeye devam edeceğiz diyorlar. Bunu da işte Biennale aracılığıyla da Biennale sponsoru ve Biennale'in kuru uygulayan, yani yıllardır bunu tasarlayan ve üreten ve bunu yeniden önümüze getiren İKSV Eczacıbaşı Holding'in kurduğu bir yapı. Eczacıbaşı Holding de Kartal'da kentsel dönüşüm işleri yapıyor. Ya da Zekeriyaköy'de ormanların ortasına özel yaşam alanları tasarlıyor. Villalar tasarlıyor. Ve bunu sizin benim için tasarlamıyor. Kentin çeperine itilecek insanların yerlerinden edip ya bir ormanı talan etmek ya da var olan yaşam alanlarındaki insanları şehir dışına atmak üzere tasarlıyorlar. Sizin sorunuza ilave belki bir şey hani söyleyebilirim. Gezi olayları gerçekten estetikti. Ama şunu karıştırmamak lazım. Yani o bir bienal etkinliği değildi. Bununla ilgili Süreyya Evren de ikinci yazısında bir düzeltme yapıp hani bunu sanki bir güncel sanat boyutuymuş gibi konuşmaya çalıştı ama bence çok yanlış. Siyasi olayın kendisinin estetikleştiği bir boyuttu. Neden? Çünkü ilk defa kamusal alanda zeka beden dediğimiz, yani artık hizmet çöklerinde çalışıp da yoksullaşan, dönüşümlü yoksulluğu yaşayan orta sınıf varlıklı bireylerin de yoksulluk sürecinden dolayı yaşadığı çelişkiyle orada direnişe katkıları zeka oyunu olaraktan oldu. Ve bu zeka oyunu esasında direnen bedenlerin ironiyi nasıl kullandığının da çok güzel göstergesi. O bir sanat etkinliği değildi. Sanatsal bir duyardı. Çünkü aynı praksis felsefesi gibi hayatın içinden felsefe üretmeye başladığınızda o zaman günü çok ve hakikati çok içinden algılıyorsunuz ve duyularınızla algıladığınız için de orada duygular konuşmaya başlıyor. Onun için de çok yaratıcıydı. O anlamıyla da sanatçıların hepsini, Biennale sanatçılarını yahut güncel sanatçıların hepsini çok sıkıştıran bir pozisyon yarattı. Yani oradaki yaratıcılık ne kadar kurgusalsa öbür taraftaki o kadar hayatın içinden geliyordu. Bu da bana göre hani güzel bir deneyimdi. Bence yine sokakta yaşanmaya devam edecek. Aynen, gündelik yaşam hakikaten. Peki ben programın sonuna geliyoruz. Son şey alayım. Kamusal direniş platformu ile ilgili olarak bu şeye gidişata bakışı neleri merak ettiğinizi ve çok kısa ne nedir? Biraz kendi adıma sadece karşı sanat adına kamusal direniş içerisinde şunu söyleyebilirim. Artık olay bir Biennale yüzleşmesinden yahut Biennaller yüzleşmesinden çıktı. Çünkü artık bu sistem çok deşifre oldu. Bence onu bırakıp hayatın içerisinde ve dışarıda kamusal alanın tam göbeğinde nasıl yürünebilir? Artık bunu bir kere önümüze proje olarak koymak zorundayız, program olarak koymak zorundayız. Şimdi bütün sanatçı arkadaşlar zaten buna yöneliyor. Bu yapı biraz onun zorunlu olarak bir araya getirdiği bir birliktelik oldu. Bence bunun önü çok açık, heyecan verici. İşte Küçük Armutlu'da yine aynı yıkımla ilgili şeyler var. Onlarla görüştük. Orayı da insanlarla konuştuğunuz zaman aynı heyecanda görebiliyorsunuz. Kazova işçilerini gördük. Türk Hava Yolları grevini gördük. Yani bu deneyimler bana göre sanatçının içine sıkıştığı alanı, estetik alanı çok farklı bir yere taşıyor. Bence vizyon ve hedef o tarafa doğru akacaktır. Evet Niyazi, kamusal direniş laboratuvarı. Kamusal sanat laboratuvarı olarak biz de artık yeni söz üretmek hele girdiler sonra. Evet yani biz var olan alanlara yeterince müdahale ettiğimizi düşünüyoruz. Zaten kendilerini artık yeterince kendileri deşifre ettikten sonra ve artık bu gezi olayı da bunu en güzel deşifresini sağladıktan sonra biz bundan sonrası için yeni söz üretmek, yeni eylemler üretmek üzere yolumuza devam edeceğiz. Peki ben de şimdi aynı platformun içinde olan kentsel kent hareketlerinin sözcüsü olarak bir söz de kendime vereyim. Şimdi şey olarak ben şeyi söylemek istiyorum. Fulya Erdemci'nin hep bir sözü vardı Biennale'in başında abi. Megafon tutmak. Biz işte kentsel dönüşüm mahallelerine megafon tutuyoruz. Çünkü sizi basın dinlemiyor, medyaya çıkmıyorsunuz. Ve bir de tabii gençlere yönelik. Onu da Robert Semper'in o performansının ardından dillendirdi, eleştiriler üzerine dedi ki işte bu ülkenin demokratik bir kültürü yok. Gençler de korkuyor itirazlarını dillendirmeye. İşte bizim sayemizde de dillenecek. Sanırım Gezi ile megafon kimin elinde, kim biberine gazına nasıl dillendiriyor, o ezberi de bozuldu diyeyim. Evet, evet. Tam yerinde bozuldu hatta yani. Yani hakikaten evet, böyle maalesef zaman aktı. Ben çok teşekkür ediyorum, ağzınıza sağlık. Biz de teşekkür ediyoruz. Evet sevgili dinleyiciler, bir programı daha bitiriyoruz. Adil, eşitlikçi, yaşanabilir bir kent için kentin tozu üzerinizden eksik olmasın. İyi bir hafta sonu dileriz. Kentin tozu. Kent hakkı üzerine konuşmalar. Hazırlayıp sunan Cihan Uzunçarşılı Baysal. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41